Saya benda ni. Saya janda yang baru pecing pernah pergi haji bersama suami masa dia hidup. Memanglah takkan masa dia mati dia ni. Bolehkah saya menunaikan umrah bersama kawan tanpa ditemani muhrim? Dia baru pencen. Baru pencen. Jadi dia telah pergi tunai haji dah dulu dengan suami dia. Faham? Sekarang kalau nak pergi umrah dengan kawan-kawan boleh ke tak? Tak ada mahram, bukan muhrim, mahram. Neh, orang yang menemani yang haram kahwin dengan dia. Dengar molek. Bukan masalah umrah sahaja, masalah musafir. Jangan kita buat sempadang. Umrah saja, haji saja dak. Yang Nabi larang musafir tanpa orang teman. Musafir dak nanti buat ibadat saja, nak pergi berniaga, nak pergi Jepun, nak pergi makan angin, musafir juga. Nak. Ha, macam takbir ya, masih nak pergi Mekah kan rambang dak? Ada rambang. Dia panggil takbir Allahu Allahu Akbar dekat rumah. Pasal apa? Nak pergi musafir. Mana? Mekah. Dah mau nak pergi Jepun dak takbir? Dak bang. Nak. Padahal nak keluar jauh daripada kampung halaman. Sama juga nak pergi Mekah. Faham? Bukan sunat bang kali nak pergi Mekah. Nak cuma pandangan mengamalkan sebahagian amalan sahabat. Bila mereka nak bergerak jauh meninggal kampung halaman, mereka bertakbir. Faham tak? Melaungkan azan. Walaupun dhaif boleh diamalkan. Tapi kita duk faham, nak pergi Mekah saja bang. Dan nak pergi Tokyo. Nah, padahal benda tu jauh juga. Boleh berlaku kematian di tengah jalan. Neh, begitu juga dengan perempuan, dengan molek. Tidak bila pertama sekali mesti ada suami, suami dia. Suami dia tak mampu nak temang, mahram dia, adik-beradik dia. Nah, tiba-tiba tak ada keluarga. Neh, boleh juga dengan perempuan pun boleh. Neh, Syekh Ibn Hajar Al-Haythami rahimahullah taala mensyaratkan 4 orang. Muslimatun adilatun, muslimah muslimah. Ada muslimat 4 orang, tak? Dia boleh keluar, boleh pergi jauh, boleh musafir. Nah, Syekh Ramli kata 3 orang sudah memadai. Kemudian fatwa-fatwa terbaru, kalau dia nak pergi umrah, adakah dia naik kapal terbang seorang diri? Ke ramai jemaah daripada Malaysia? Ramai tak? Maka sudah dikira orang yang menjaga keselamatan dia. Adakah kapal terbang akan turun dalam hutang ataupun turun dalam bandar? Turun dalam bandar, maka dikira terjamin sudah keselamatan dia pergi dan balik. Faham tak? Ini satu kemudahan yang kita perlu faham.